1. Ralf Megens met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordoosten van Spanje zijn volgens de eerste berichten 1 dode en 8 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Barcelona. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens hulpdiensten is er een trein ontspoord. Er zijn ook berichten dat er 2 treinen op elkaar reden. Schiphol verplaatsen naar een eiland in zee is technisch mogelijk, maar het heeft meer nadelen dan voordelen. Dat blijkt uit onderzoek dat minister Van Nieuwenhuizen heeft laten uitvoeren. Er zijn gevaren voor de veiligheid van de kust en voor de leefbaarheid. Er blijft minder ruimte over voor windparken en dat is nadelig voor de klimaatdoelen. De aanleg van het vliegveld in zee zou 33 tot 46 miljard euro kosten. In Canada is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang zonder recht op voorwaardelijke vrijlating. De man van 67 is schuldig aan het aanranden, doden en in stukken snijden van 8 mannen. Hij had hen leren kennen in het homo-uitgaansleven van Toronto. De dader was hovenier en hij begroef zijn slachtoffers in de tuinen van klanten. Rusland bevestigt dat het met Nederland en Australië wil praten over MH17, maar dan moet het vooral gaan over Oekraïne. Volgens de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken had Oekraïne het luchtruim moeten sluiten omdat er een oorlog aan de gang was. Nederland en Australië willen het vooral hebben over de rol van de Russen bij het MH17-drama. De actiegroep Kick-Out Zwarte Piet wil geschrapt worden uit een 2 jaar oud rapport over terrorisme-dreiging. Daarin wordt de groep extreem links en antiracistisch genoemd. In het Radio 1-programma Nieuws & Co. zei voorman Jerry Afrije dat de vermelding niet terecht is omdat de groep vreedzaam is en nooit zal oproepen tot geweld. De groep heeft een klacht ingediend tegen de NCTV en eist een rectificatie. Het weer bewolkt, in de loop van de avond meer regen, veel wind, vooral aan zee. Morgen wat zon en vooral in het zuidoosten van het land een bui. Verder opnieuw veel wind en dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Ja, we zijn er weer. Mandjara, daar luistert u naar. En we gaan ook voetballen vanavond. Jan-Vincent van Zuiden, er wordt gevoetbald NAC AZ. Ja, dat klopt. We zijn een minuutje onderweg in Breda. Het staat natuurlijk nog 0-0. En voor NAC is het met name een hele belangrijke wedstrijd. Want ze staan sinds vorige week onderaan in de Eredivisie. 2 punten achter de Graafschap. En dus moet er eigenlijk wel gewonnen worden om een beetje weer perspectief te krijgen. AZ staat 4e, doet het uitstekend na de winterstop. 4 keer gespeeld, 4 keer gewonnen en nog geen enkel tegendoelpunt. Dat betekent dat de AZ vanavond de favoriet is in Breda. Kijken of ze dat waar kunnen maken. Na 1,5 minuut is het bij NAC AZ nog 0-0. Goed, we horen je later in de uitzending nog eens een keertje. Reinier Spreen, we spraken net over jouw boek De Taal van Smaak. Hoe je woorden vindt voor wat je ruikt en proeft. En er is ook zoiets als een platonisch ideaal. Ja. Moet je eerst even uitleggen wat dat is? Dat denk ik althans. Ik denk dat je in alles wat je proeft wel kunt bepalen of het idee dat erachter zit, of dat goed is uitgevoerd. Dus als je in mijn geval, ik sta achter de bar een paar dagen. Ik hou van IPA's. India Pale Ales, bittere, aromatische bieren. Ik proef best wel snel of die goed gelukt zijn. Want ze kunnen heel aromatisch zijn, maar ook heel dik, suikerig. Er moet een beetje een mooie, fijne balans zijn. Mm-hmm. Dat moet elkaar in evenwicht houden. Als dat lukt en dat vergt vakmanschap, dan zie je dat zo'n bier stijgt op de ranglijst. Er zijn sites voor en waar mensen bieren beoordelen. En ja, er zijn sommige India Pale Ales die krijgen gewoon 100 uit 100 punten. En dat kun je ook proeven. Die zijn feilloos. Precies zoals het bedoeld is. Een platonisch ideaal. Dat is dat platonische ideaal waar ik ook. Gewoon waar alles samenkomt en je alles smaakt, waar alle smaken in verenigd zijn. En waar niks op valt aan te merken. Waar niks op valt aan te merken. Doe maar. Ja. En daar heb jij nu een voorbeeld van meegenomen. Ja, maar dan niet van de IPA. Het is je zou het kunnen beschrijven als een soort moeder van de IPA of de IPA. En dit is een trappistenbier, het is Orval. Jacques gaat zuchten, dat horen wij allemaal, hoor Jacques. Ik zal jullie even een slokje inschenken. In champagneglazen. In heel mooie glaasjes, kijk alsjeblieft. Dankjewel. Absoluut mijn favoriete bier. En hier is niks op aan te merken. Ik vind hier niks op aan te merken. Dit is, ik ben blij dat je me bijvalt. Ja, dit is echt het beste bier wat ik echt al tientallen jaren drink. Ik denk het ook. Zo verkoop ik het in de kroeg ook. Het is gewoon simpelweg het beste bier te drinken. Jij verkoopt niks anders. Nee, want waarom zou je dan nog voor een ander biertje kiezen? Nou ja, maar tegelijkertijd is het een beetje je moet er een beetje aan wennen. Ja, het is geen doorsteker. Jij drinkt het voor het eerst. Ja, ik heb dit nog nooit gehad. Wat denk je? Lekker. Maar hij is echt, dit is wel een... Dit is geen kleine jongen, zeg maar. Nee, het zijn geen lammetjes in de wei. Nee. Hij is wel echt heel mooi. Hij is echt ontzettend mooie bitter, zeker zuur. Ja, een beetje een zuurtje zit er ook in. Echt fantastisch. Ja. Dit is echt maar dit is een bijtbier. Dit is een eetbier. Weet je wel, toch is hij niet heel zwaar. Nee, dat is van mij 6% maar. Dat is het niet. Ja. Nou, Francine, wat proef jij? Nou, is het een mannending? Ik vind het niet zo lekker. Nee. Jij vindt het niet zo lekker? Kun je wat preciezer zijn? Maar waarom zijn? Vind je het niet zo lekker? Ik vind het niet zo lekker. Het is echt vloek in de kerk. Hij zegt hier is helemaal niks op. Dit is een platonisch ideaal. Het woord lekker vindt hij afschuwelijk. En nou, hij zegt, het is niet zo lekker. Nee, ik kan er wel wat meer over zeggen. Mm-hmm. Ik vind het eigenlijk dat heel snel... Het is even spannend als je een slok neemt. En dan verdwijnt eigenlijk heel snel daarna de smaak. Nee, dat begrijp ik niet. Maar goed. Iets met over smaak... valt niet te twisten. Ja, dat vind ik zo'n... Nee, heel flauw. Nou, ik ga mezelf niet indekken. Maar ik denk dat de witte wijn die we hier ook zitten te drinken... daar iets mee te maken heeft. Dus die vlakt hem iets af. Zuur valt wat weg. Ja. Ik denk het wel. Nu blijven alleen de bitters over en die vervliegen. Ja. Ik vind ze wel aangenaam, die bitters. Het is niet dat je er echt op kou of zo, weet je. Die bieren, die denkt, komt geen eind aan. Ik herken de zuurtjes nog wel, hoor. Ondanks het feit dat we net die wijn al geproefd hebben. Nee, dit is... Maar goed, het zit in mijn hoofd, hè. Ik zie dat flesje, dat en dan denk ik van... Oh ja, hebben ja. Ja, kijk. Dus het is daarom, het is niet alleen smaak, het is ook visueel, het is herkenning, het is herinnering. Ja. Het is de enige trappist, dus er zijn iets van 12 trappisten in de wereld. De enige trappist die wilde gist gebruikt, dus daar krijg je een wat raar aroma door. Waar je moeilijk grip op krijgt, vind ik. En het is ook de enige gedrooghopte trappist. Dat wil zeggen, na het brouwen jagen ze er hop doorheen, waardoor je een soort hooiig... aroma krijgt. Ik vind hem wel heel lekker ruiken, maar het is echt een smaak die... Reinier Spreen, ik ben heel blij met jouw boek en ook met de kennismaking met deze orgel. Ja. Platonisch ideaal. Eigenlijk ben ik nog het meest blij met dat woord. Platonisch ideaal, dankjewel. Hans Heino is patissier en een broodbakker. Werkzaam bij de Bakery Institute. Bovendien is hij een van de vaste proevers van Mangiare. En vandaag gaan we het hebben over botercrème. Ja. Als eerste, wat is het exact? Botercrème, je hebt verschillende soorten botercrème. Je hebt eigenlijk, kan je het in drieën verdelen. Je hebt botercrème op basis van boter of vetstof. Er zijn ook... Bijvoorbeeld Amerika gebruikt ook veel shortening. Dus een zegt 100% vet, vaak ook palmvet. En dan doen ze gewoon één op één met poedersuiker, klopt ze lekker op. Is het ook iets typisch Amerikaans trouwens? Daar associeer ik het wel. Nee. Ja, dat type wel, want wordt veel die frostings en zo wordt veel al op cupcakes en muffins en zo gebruikt. Mm-hmm. Maar het is, weet je, elk land heeft wel een type botercrème. En zo heb je dus ook, op basis van schuim, die hebben we dus ook erbij zitten. Dus, dat hangt een beetje vanaf wat voor type schuim je gebruikt. Gebruik je een kookschuim of een schuim wat je au bain-marie verwarmt. En dus dat is eigenlijk ook, koud klopt. En daar blokjes boter aan toevoegt. Dat wordt een heel licht schuim. Of een ingewikkelde procedure, als ik jou zo hoor. Nee, valt mee. En je hebt het natuurlijk eigenlijk de klassieke die we eigenlijk allemaal willen maken. Dat is op basis van banketbakkersroom. En daar in sommige gevallen één gelijk deel boter aan toevoegen. Of in Duitsland doen ze een half deel boter toevoegen. Dus twee delen banketbakkersroom en een half deel boter. En in Frankrijk noemen ze dat weer een mousseline. Iets wat lichter ook. Ja, met wat meer een beetje richting de botercrème toe. Ja, of tenminste meer naar de banketbakkers, wat stugger. Maar wel echt heel soepeltjes uiteindelijk. Lichter. Ja, wordt veel in... in tropicien taartjes gemaakt. Dus dat is eigenlijk een brioche deeg waar ze dan zo'n mousseline in spuiten. Oh ja. En daar lekker gekaramelliseerde nootjes doorheen strooien. En dan heb je een superlekker broodtaartje eigenlijk. Ja, dat zijn verschillende soorten. En dat heeft ook mee te maken met hoe je hem gaat verwerken. De banketbakkerscreme, zeg maar, met boter en banketbakkersroom wordt veel al gebruikt voor de standaard dingetjes. Ook als topping, maar ook als tussenlaag. En ik moet eerlijk zeggen, met schuim gebruik ik hem 9 van de 10 keer wel als macaronvulling ook. Dus wat lichter allemaal, wat toegankelijker. En voor een macaron is het ook wel lekker om dat een beetje zo weg te eten dan. Wat hebben we hier allemaal liggen? Nou, we hebben hier aan de linkerkant hebben we dus een traditionele banketbakkersroom, zoals we het eigenlijk in Nederland doen. Dat is een banketbakkersroomkoker. En daar laten we afkoelen. Dus wat belangrijk is als je thuis dus een banketbakkers of botercrème gaat maken, is dat dus ik neem kleine hapjes, hè, want het is gewoon, het is altijd heel zwaar eten. Mm. Het is maar goed dat we dit niet als eten van tevoren. Ja, als op begin. In combinatie met ons platonische ideaal. Ja, dan was het chaos geworden. Kan mijn dus je merkt ook gewoon wat belangrijk is dat de vetstof goed is. Het is eigenlijk altijd roomboter gebruiken, dus niet laten verleiden door margarine of een andere goedkope vetstof. Goed luchtig kloppen. Het is heel belangrijk dat die op het moment dat die in je mond zit ook direct afsmelt. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. Ja, en dat is heel fijn. En dan merk je eigenlijk ook wel eens wel grappig als je dan de volgende neemt. De blauwe, dat is dan uit een pakje. Eigenlijk maak je ook een soort banketbakkenstroom. Alleen dat is dus water of melk misschien. En poeder mengen. Dus dan krijg je eigenlijk al een hele plastische banketbakkenstroom. En daar gaat dan nog een keertje een botertje doorheen. Maar je merkt gewoon op het moment dat er dus zeg maar droge stoffen, dus zeg maar droge eidooier, droge eibestanddelen. Weet je merkt gewoon dat het is eigenlijk een beetje een apotheek wat je in je mond hebt. Klopt. Weet je, en dat is een beetje het ding. Je hoeft het duidelijk. Ja, en het is ook een beetje log, weet je wel. Dat blijft ook plakken. En het, sommige mensen, het wordt verkocht, dus het zit ook in de supermarkt. Het wordt verkocht, ja. Dus ja, maar goed, er zijn heel veel mensen die. En aan de andere kant zit dan eentje op schuim. En dan merk je wel gewoon verschil. Wat dus zeg maar lucht doet. Hè, dus dat wordt heel soepel. Ja. En die is in één keer weg ook. Ja. Ja, en dat is ook heel belangrijk. Deze kan je zeg, wat betreft taal geen enkel probleem. Nee. En dat is wat betreft deze type botercrème. Die is echt heel luchtig, wel zoetig. Maar die moet je eigenlijk deze kan je heel goed uit de koelkast eten. Weet je, het is heel belangrijk dat je botercrème, als je hem maakt op één deel boter, één deel banketbakkersroom, dat je op kamertemperatuur is. Want dan is hij mooi toegankelijk en zacht. Ga je dus zeg maar een schuim maken. Je ziet het ook, hij is nu echt een beetje mayonaise-achtig. Ja. Weet je, dus hij kan heel goed onder lage temperatuur gegeten worden. Dus daarom is de vulling voor een macaron is het ideaal. En je kan het heel makkelijk parfumeren. Dus je kan er pistaches aan toevoegen, maar ook heel goed met vanille-essence of verse vanille. Kaneel en dat soort dingen allemaal. Dat is super mooi om mee te werken. En dat kleurtje, hè, Hans, van dat vreselijke chemische. Dat weet ik eigenlijk niet zoveel van. Dat is. Francine komt er aangerend. Maar dat was denk ik voor duidelijk te maken dat het een pakje was, denk ik. Ja, nou, het was eigenlijk. Als ik dan een keer zo'n pakje gebruik, vond ik het wel heel leuk om daar de bijbehorende. Ja, het is dan een kleurstof, die kun je apart kopen. Okay. In een tubetje. Dat hoort erbij. 1 minuut kneden stond er nog bij. Mm. Ja. En daarna spuit je er een paar druppeltjes op. En je roert hem door. Maar daar was ik wel nieuwsgierig. Of vroeg je dat al? Nee, heb ik nog niet gevraagd, maar dat mag jij nu doen. Nou ja, ik was benieuwd, als jij dan kleurstof gebruikt, dan gebruik jij niet zo'n tubertje uit de supermarkt. Nee, maar eigenlijk voor botercrème gebruik ik nooit kleurstof. Oh. En waarom niet? Ja, waarom wel? Nou, het ziet er wel leuk uit, toch? Je kunt er toch een beetje een leuke taart mee. Nee, ik kan het niet. Jij kijkt er ook echt bij dat het zeker niet de bedoeling is. Als je nu bakt en zo, wordt dat. Ja, dat is prima. Maar als je niet hoeft te kleuren, weet je, als ik dan zo'n regenboogtaart zie, dan sla ik. Heb je al geen trek meer? Ja, nee. Dit is ook wel wat bij uitstek een kleur, oneetbare kleur. Het is wel handig. Kijk, wat je wel kan doen met pistaches kan je kleuren. Maar je kan ook, kijk, als ik kleur. Dan maak ik een banketbakkersroom op basis van bijvoorbeeld frambozen. Dan wordt die roze. Ja. En je ziet ook, door de luchtopslag wordt altijd alles een paar tinten lichter. Mm-hmm. Dus rood wordt roze en blauw wordt dan lichtblauw, zoals je ziet. Maar eigenlijk hoef ik een botercrème niet te kleuren. Nee, want het mooiste is eigenlijk omdat je ziet wat voor kleur het is. Dus als je frambozen neemt met verse frambozen erin, dan is het mooi roze met rode stukjes frambozen erin. En als er iets van pistaches is, moet die mooi gekleurd zijn. En het is wel heel grappig als je Pistache eet uit de bron. De streek is hij nagenoeg bruin. Hè, dus dat is heel grappig. Ja. En dat, dat heeft helemaal niks te maken met groen. En dat, zo zijn er eigenlijk. En als ik daarin herken je het goede pistache ijs absoluut, toch ook? Ja, absoluut. Mag niet groen zijn. Hij mag niet zo heel erg groen zijn. Nee, dus Iraanse pistache is altijd wel heel donkergroen bijna. Dat is bijna een beetje gekleurd ook. En je ziet ook dat als ik de chocola neem, is hij mooi bruin. Dus ik laat altijd wel zien van wat erin zit. Dat moet ook de kleur hebben. En ik ga eigenlijk niet iets... waar het vaak door komt, is dat ze bijvoorbeeld een botercreme is heel makkelijk om bijvoorbeeld 10 kilo te maken. Dat splits ik allemaal in kleine portjes. Daar doe je dan zeg maar essence aan toevoegen. Bijvoorbeeld aardbeien. En dan doe ik 2 druppeltjes rode kleurstof en ik heb aardbeien. Botercreme. Ja. Nou, zo zie je dus eigenlijk dat het heel snel kan gaan. Ja. Maar eigenlijk is dat niet echt het ding. Nee, daarom maar. Nee, daarom... Sterker nog, je begint er ook smerig bij te kijken. Want eigenlijk is dat het bewijs dat het dan niet deugt. Nee, want als je iets... Kijk, je moet ook goed kijken naar, weet je... Vetstof vervlakt heel erg de smaak en ook lucht. En dus je moet goed kijken naar wat je toevoegt. Kijk, als ik iets met aardbeien doe... dan is het zeker niet de keuze om het te verwerken in een banketbakstroop. Wat ik er wel zou doen, is bijvoorbeeld een banketbakstroop maken... en een hele mooie aardbei, dus een klein rondje maken... en dan vullen bijvoorbeeld met een hele verse aardbeienkompot. En dan heb je wel mooi die crème van die vanille... en dan in principe het hele frisse van die aardbeien. En dan komt het tot zijn recht. Maar een aardbeien botercreme, dat zou niet snel doen. Framboos wel, passiefruit kan, weet je, echt strakke smaken. Dat je denkt, oeh, dat is pittig. En dan door de boter houdt hij zich wel mooi overeind. Of het sluit eigenlijk één op één aan met eigenlijk alle notensmaken... maar ook chocolade, koffie, dat soort dingen allemaal. Die je daar ook voor je hebt. Ja, ik heb hier een... En wat belangrijk is botercreme, weet je. Het is, als je daar te veel van hebt, is hetzelfde als boter op je brood. Weet je, als het te dik is, is het niet lekker. Oh, jawel. En dat is, ja, soms wel, maar niet altijd. Tenminste, ik hou er niet zo van. Wat ik wel prettig vind, dat zie je ook aan deze operataart. Die is gemaakt door onze cursisten van de 9-weekse patisserieopleiding. Allemaal lage amandelbiscuit, zoals ze dat noemen. Echt wel 10 lagen, zie ik. Ja, het zijn hele dunne laagjes allemaal. En je ziet ook op een gegeven moment, er moet een goede verhouding zijn... tussen gebakken product en botercreme. Weet je, als je dat vindt, dus dat kan een miserabele zijn... met een heel rijk amandelbeslag. Een miserabele, leg even uit wat dat is. Ja, de naam is... Ik heb een Franse collega, François Brandt... en die zei ook, ja, dat weet ik eigenlijk niet helemaal precies... en ik ben er ook niet achter gekomen. Maar het is in ieder geval wel een heel ruig amandelbeslag. En het is ook gewoon heel simpel. Kijk, je ziet het er ook, ja... het ziet er misschien wel een beetje miserabele uit... maar als je het eenmaal eet, is het wel super lekker. Het leuke hier van dit taartje is op het moment dat je hem invriest... en eigenlijk met een brander dan de poedersuiker... Even proeven of wil je ze heel houden? Nee, altijd proeven. Ja, maar als je zeg maar de poedersuiker... als je zeg maar de miserabele invriest... en je gaat de poedersuiker branden met een hele grove verfveun of een brander... dan wordt het een soort crème brûlée taartje. Dat is ook super lekker. Ja. En je ziet ook, hè, kijk, het amandelbeslag is... hij is heel rijk, is hij. Mm-hmm. Heel vol, weet je. En sommige mensen vinden het misschien wel zoet. Maar je merkt gewoon dat die boter is ook... die botercreme zorgt ook dat het smeert. En dat maakt het gewoon lekker. Zo. Ja, echt als een smeermiddel. En dit zijn eigenlijk hele traditionele Franse... en ik vind eigenlijk, daarin komt botercreme echt tot zijn recht. Mm-hmm. Is er te veel botercreme, dan haak ik af. Mijn dochter die eet nog wel eens een soort cookie monster. Dat is dan een soort klein muffintje met echt zo'n kleur botercreme blauw, erop. Ja. En een koekje erin. Ik zie er ook blauw in trouwens. En het is... Heeft er ergens tegen aangezet. Ja, die heeft ergens tegen aangezet, ja. Maar het is de achterkant van je lepel, denk ik. Nee. Ja, heus wel. Oké. Okay. En dat is gewoon niet te doen. Weet je, dat is gewoon te vet, te groot. En in het ergste geval als nog margarine. Ik heb ooit eens een test gedaan met... Ja, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Welk type boter je... Ja, je moet gewoon eigenlijk grasboter hebben. Grasboter? Ja, dat is lager in vet. Het vetpercentage is goed, maar het smeltpunt ligt lager. Ja, dus dat is heel makkelijk. Dus wat belangrijk is op het moment dat je vet hebt... dat is of moet goede emulsie zijn... of echt hoog in luchtopslag. Dat het in één keer afsmelt in je mond. Daartussen zit niks, want dan krijg je eigenlijk een hele dikke vetfilm. Dat heb je eigenlijk ook met margarine. Dat is een heel lang smeltraject, noemen ze dat. En dat is heel lang vet in je mond. En dat is niet lekker. Het is wel echt scheikunde, hè? Het moet weg zijn. Weg zijn. Ja, en dat merk je eigenlijk ook wel met die blauwe. Die uit het pakje, weet je, het blijft hangen. En dat moet je niet hebben. Nee. En dat is... Even die eerste. Welke vind jij het lekkerst, Jacques? Nou, van deze drie. Je bedoelt van ja, deze drie? Ja, van deze drie. Ik vind de eerste vind ik gewoon echt een botercreme. Ja. Dat is boter. Ja. En ja, die tweede vind ik geintje. En die derde vind ik bijna een soort Maar dat komt ook door de textuur, mayonaise-achtig. Ja, ja. Maar ik vind de eerste toch wel echt het lekkerste. De klassieke blijft het lekkerste. Gewoon de klassieke. Ja. Ja. Ja. Die laatste, dat is wel echt het fijnste, luchtigste wat ik ooit heb geproefd. Ja, en dat is boter. Het is eigenlijk een schuim. En dat is eigenlijk het prettigste. Ik kan me nauwelijks voorstellen. Dus je kan eigenlijk vanuit... Maar hoe kan het dat je bijna de boter daar niet meer in herkent? Dat komt omdat... Kijk, ik heb hier een Franse... ze noemen dat in klassieke termen een pâte à bombe. Dus dat is eigenlijk een soort merengue. Alleen dan met eidooier en heel ei. En dat eidooier is heel belangrijk, want er zit lecithine in. Dat zorgt dus ook dat dat vet gewoon goed bij elkaar blijft. Oh, en dat is eigenlijk gewoon een suikerstroop koken. Dus die suikerstroop maakt het viscoos. Dan doe je de boterblokjes bij. En dan gaat het eigenlijk het hele spel gaat beginnen. Dus dan... Dus eigenlijk die hele kleine vetbolletjes, die gaan allemaal laagjes creëren, eigenlijk ketens creëren, en daar blijft die lucht in vastzitten. Het is gewoon chemie, hè, jongen? Ja, dus eigenlijk, het is ook, hè, als mensen ook in paniek raken op het moment dat hun botercrème gaat schiften, geen probleem, gewoon even 1 graad of 2 graden. Dus eigenlijk, als je het verwerkt op 22 graden, dan is het helemaal top. Maar jij, ik zei net, dat is een ingewikkelde procedure, maar jij draait je handen natuurlijk. Nee, maar dat is, door, als, maar het echt... als iedereen het een keer gezien hebt, dan is het eigenlijk wel te doen. Maar het leuke is dat je dat gewoon heel exact, patisserie kan heel exact zijn. En dat heeft gewoon eigenlijk vasthouden aan temperaturen en recepturen. Dan fiets je er eigenlijk zo doorheen. Het is heel anders dan brood. Ja, het is wel die blik ook in je ogen, precies, dat fiets je er zo doorheen. Precies. Ja. Het is niet met een losse pols koken. Nee, het is heel grappig. Als een botercrème gewoon 21 graden is of 20 graden is, dan kan het zo zijn. Zeker als je een beetje vaste boter hebt, dus hooiboter, gaat schiften. En dan is het eventjes een verfeun of een hete kom eronder met water. En dan zie je het in één keer... weer een hele mooie crème worden. Hans Heilo, ja, okay. Ik heb heel veel geleerd. Ik weet niet of ik het nu kan, maar wie weet. Ja. Dank je wel. Er wordt nog steeds gevoetbald. Is er al gescoord, Jan-Vincent van Zuiden? Nee, na 20 minuten staat het nog 0-0 bij NAC tegen AZ. Het is een kletsnat avondje NAC, want het komt met bakken naar beneden in Breda. En het waait hard, dus ik denk dat een beetje het voordeel is van NAC. De mouwen omhoog en vechten ervoor, want AZ is in principe de beter voetballende ploeg. Krijgt nu ook een goede kans trouwens via Stengs. Stengs zet die bal, niet goed voor. AZ heeft 1 goede kans gehad via diezelfde Stengs. En ook... NAC kreeg de eerste kans van de wedstrijd. Het was een schot van Muren. Die werd gepakt door Bizot. Zo houden beide ploegen elkaar in evenwicht. En dat veld, ja, ik zie het nu al veranderen. Ja, in een soort van botercrème, denk ik eigenlijk. Het wordt glad en het wordt nat. En steeds meer glijpartijen. Dat kan nog wel eens een factor gaan spelen vanavond bij NAC tegen AZ. Maar na 21 minuten is het nog 0-0. Dankjewel, Jan-Vincent. Van Zuiden. Ja, de botercrème doet het goed, ook op het veld. Francine, er is een nieuwe inzending van Nachteten. Onze verse wedstrijd waarin luisteraars recepten insturen. Wat er zoal 's nachts op tafel komt. En dat is ook het moment van de ontboezemingen aan tafel. Reinier, waar ga jij je qua voedsel aan te buiten 's nachts? Hij neemt eerst een slok nog van zijn utopisch ideaal. Als je heel eerlijk bent, want jij bent natuurlijk een nachtwezen. Als je daar achter de bar staat. Nee, dat valt reuze mee. Een nachtdier. Nee, helemaal niet. Ik draai een paar middagdiensten en dat is het. Oh. Eigenlijk niet. Jij eet 's nachts niet? Ik eet niet 's nachts. Nee. Nee. Maar ik neem deze cake mee en die 's nachts eten. Dat doet ook goed. En jij dan, Hans Heilo? Ga jij wel eens te buiten? Ja, het hangt een beetje van wat ik daar gedaan heb. Ja. Maar als dat 's nachts is, dan vind ik de Febo altijd erg lekker. De Febo? Ja, en of shawarma, ja. Dat zijn toch de twee dingen die nog bij een aardig goede stappenavond wel... Dan ga jij nog shawarma eten. Maar in de tijd van Amsterdam hadden we ook nog wel eens dat we naar New King gingen. Maar dat was dan een beetje voor in de, zeg maar, rond een uur. Die keuken was vroeger tot 1 open. En na het servies gingen we dan de Zeedijk op. En dan begonnen we... Chinees? Ja, begonnen we bij de New King. Even goede ondergrond en dan door. Ja. En hoe laat was dat dan? Dat was rond 12 uur 's nachts. Ja. Jezus. Ja. En dan door. Zo vroeg, hè? Dat is Amsterdam toch altijd zo vroeg. Hè? Nee. En jij hebt al eens verteld wat je 's nachts eet, hè? Ja. Diagonaaltje bij de... Bij het loketje. En wij hadden in Groningen vroeger hadden we een nachtrestaurant, Chez Dree. Ken jij dat nog? Ja, dat ken ik. Want het is toch ontzettend lekker. Dan kon je gewoon s'avonds echt biefstukken eten en zo. Ja. Dat vond ik bijzonder. Okay. We gaan snel naar Francine voordat we daar op de Grote Markt in Groningen gaan. Ja. Heel veel mensen gaan dus inderdaad voor nachteten ergens heen. Maar er zijn ook veel mensen die blijven lekker thuis. Ja. Die komen thuis, bijvoorbeeld uit de nachtdienst, zoals de arts. Die heeft ingestuurd, George Eijf. Hij zegt, ja, eigenlijk eet ik dit al sinds mijn puberteit. Het is œuf en cocotte. En nu als arts met nachtdiensten eet hij het soms heel vroeg in de ochtend, als het voor anderen nog nacht is. En nou, wat ik al zei, hij zei, ja, misschien is het een beetje veel werk. Ik vond helemaal niet veel werk. Het is eigenlijk zo'n klein potje. Het heet geloof ik een ramequin. Ramequin. Mm-hmm. Zo'n klein potje wat in de oven kan. Dat bekleed je met plakjes spek. Daar overheen gaat een beetje room, wat ei, zout, peper. En ik hoop dat jullie dat terugproeven, een kruidje. Wat iedereen ook wel in de kast heeft staan. Dragon. Dragon. Ja, dragon. Daar overheen nog een beetje room. En een beetje parmezaanse kaas. Lekker. Ja, het is een potje comfortfood. Ja, absoluut. Volgens mij. Mm, ja. Ik heb wel het idee, maar zeg jij er eens wat over, Jacques? Ik vind dit echt... Dit zou ik s'nachts ook kunnen eten en klaar kunnen maken. Maar dat komt er ook omdat er zit ei in. Spek. En dragon. En dragon is mijn favoriete kruid. Ja, dus ook. Ik was eigenlijk dragon een beetje vergeten. Ijspek, maar door dit gerechtje weer eens geproefd. Ja. Het is zo lekker. En het past dragon. En het past moet echt dragon zijn. Ei, een ander kruidje zou... Nou, het mocht ook bieslook zijn. Maar ik dacht, ja, die dragon is natuurlijk eigenlijk wel heel erg lekker erbij. Dragon past zo goed bij ei. Ja. Nou staat er in het recept dat het eigeel nog een beetje moet lopen. Ja, en dat doet hij dat niet. Dat doet hij niet. Nee, maar dat... ja, dan is hij misschien net hier eventjes... Een klein potje. Als het een grote potje was geweest. Moet je niet gewoon één ei erin doen? Ja. Alleen een ei erin doen? Ja. Oh, dan gebeurt dat niet. Ja, dan gaat hij lopen. Oké, nou, dat is dan gewoon een... Je bent iets te karig geweest met de eieren. Maar ik vind het wel comfort. Dit is echt comfort. Dit is echt dat ik denk... Als het ei nog rotend is, is het helemaal top. Ja. Deze brood. Ja. Je hebt hem op, Hans. Ja. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik ben geen ei-liefhebber. Oké. En jou niet van ei? Nou, het heeft een beetje de... Ik ben nooit fan van gekookte eieren. En toen ik je zo met die eiwitten bezig zag, ik denk, oh. Maar hij is echt doen. Lekker. Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd hoeveel... Kijk, want dit is een kleine portie. Ja. Dus hoeveel eieren zou de inzender in kwestie 's nachts verorberen? Eentje. Nou, 20 bier, 3. Maar dat loopt... Eén ramekin. Nee, hij komt uit de nachtdienst. Eén portie. Dus dit is niet een bier nachtvoer, maar iemand die uit de nachtdienst komt. Ja. Een bescheiden snackje. En we zijn heel blij met nog meer inzendingen. Ja, zeker. Mangiare@ntr.nl. Mag ik nog iets zeggen over die benenlepel? Nou, kan eigenlijk niet meer. Ja, we zijn klaar. Nou ja, ei en een benenlepel is fantastisch. Oké, dankjewel. Tot volgende week. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Het is final sale bij Goossens. Met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste final sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de Vriendenloterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel 100.000 euro. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes met je 06. 18 plus. Speel bewust. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Denk groot. Kijk op mini.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordoosten van Spanje zijn volgens de eerste berichten 1 dode en 16 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde 50 kilometer ten noordwesten van Barcelona. Twee treinen reden daar frontaal op elkaar. Een vliegveld in zee is technisch haalbaar, maar levert amper voordelen op die de hoge kosten rechtvaardigen. Blijkt uit een studie in opdracht van minister van Nieuwenhuizen. De veiligheid van de kust is in het geding, net als de natuur. Alleen al de aanleg van Schiphol in zee plus een tunnelverbinding naar land zou tientallen miljarden kosten. De Russische regering heeft bevestigd dat het land wil praten met Nederland en Australië over de MH17-ramp. Alleen willen de Russen het vooral hebben over Oekraïne. De rol van dat land blijft volgens Moskou buiten schot. Nederland en Australië willen het juist hebben over de aansprakelijkheid van Rusland. En in Canada is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang voor de moord op 8 mannen. Hij had die leren kennen in het homo-uitgaansleven van Toronto. De rechter noemde hem een seksueel roofdier dat moordde voor zijn eigen perverse zieke voldoening. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Gert van 't Hof en Henk van Steeg. Goedenavond, welkom inderdaad bij Langs de Lijn en Omstreken met vanavond de eredivisiewedstrijd tussen NAC en AZ. En voor met name de club uit Breda is die wedstrijd van, nou ja, mag ik dat zeggen, levensbelang. Ja, zeker, zeker. En we hadden ook een volle schaatsdag bij het WK-afstanden, zo dadelijk alles daarover. En in het nieuwsforum nemen journalisten Hella Huuk van het Financieel Dagblad, hoofdredacteur Sjeer Kuiper van het Nederlands Dagblad en cabaretier Jeroen van Merwijk de opvallendste zaken van deze week met ons door. Ja, en die laatste gaat dan ook nog voor ons zingen. En misschien dat de anderen daar ook wel in mee gaan doen. Een soort van achtergrondkoortje, dat gaan we zo meteen zien. Kijk er vooral en luister vooral mee via nporadio1.nl. We zijn er tot 11 uur. We beginnen met het voetbal in Breda, dus waar NAC nog altijd wacht op zijn eerste eredivisie-overwinning van het nieuwe kalenderjaar. Want ja, Jan-Vincent van Zuiden, de balans voor NAC is allesbehalve goed. Waar AZ, daar kan het niet op, hè? Nee, dat klopt. Laten we daarmee beginnen. AZ staat na 4 wedstrijden nog op 100% in 2019. Alle 4 gewonnen. Na een half uur trouwens, dat is het belangrijkste hier, staat het nog 0-0. De omstandigheden, daar gaat het vooral over hier. Het regent dat het giet. Het veld wordt kletsend, drijfnat. Spelers glijden weg. Ja, dat zorgt ervoor dat het moeilijk voetballen is. Beide ploegen 1 kansje gehad tot nu toe. Een schot van Muren. Dat was de eerste kans voor NAC. Die werd gepakt door Bizot. En aan de andere kant een kans voor Stengs. Die werd gepakt door Van Leer. Zo houden beide ploegen elkaar in evenwicht. Maar ja, inderdaad, NAC, daar gaat het toch vooral ook over vanavond. 16 punten nog maar. 2 punten achter de Graafschap waar ze vorige week van verloren. Dat was het absolute degradatieduel op dat moment. En dan verlies je met 3-0. Dan wordt er gemopperd. Dan wordt er, is er onvrede in Breda. En dan moet het anders. Ja, dan krijg je AZ tegenover je. Die heel goed is begonnen dus aan het nieuwe jaar. En AZ is ook wel de beter voetballende ploeg. Maar er echt lekker doorheen komen, ja, dat wil dus niet. Want het waait en het regent en ja, daar heeft AZ ook last van vanavond. Na 32 minuten bij NAC AZ nog 0-0. Gaan wij van Breda naar Insel. De Nederlandse schaters hebben op de WK-afstanden goud veroverd op de ploegachtervolging. Sven Kramer, Douwe de Vries en Marcel Borstreur. Die pakten voor Nederland de 6e wereldtitel op rij. 2 ervaren rotten en een jonkie, de 22-jarige Bosker. Steven Dalebout sprak met hem naast een kistje vol met goud. Ja, we staan hier naast een soort kartonnen doosje waar je normaal mandarijnen in legt. Daar liggen medailles in, die moet je zelf pakken? Nou, blijkbaar, ik heb geen idee. Het zal wel zelf pakken zijn. Ja, nou. Self-service medailles. Toch bijzonder bij een WK, ja. Maar dat geeft niet. Misschien is het wel altijd zo. Ja, dat weet je niet, want het is je eerste wereldtitel, hè? Het is mijn eerste wereldtitel, ja. Hartstikke mooi. Hoe voelt dat? Ja, toch bijzonder, zeg maar. Dit is iets waar als klein kind van droomt. Waar ik vanuit Zwitserland voor Nederland verhuisd ben. En Ja, ik ben blij dat dat nu om net 22e uitkomt. Ja, je bent opgegroeid in Zwitserland, hè? En hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? 14? Ja, precies. 14 jaar oud. Hartstikke jong nog. Ja, nou ja, weet je, als je wat wil, dan moet je keuzes maken op jonge leeftijd. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En dit is toch wel weer een bewijs dat dat een hele goede keuze is geweest. Was je dan toch ook wel nerveus vandaag? Ja, zeker. Hartstikke nerveus, ja. Nerveuzer dan voor een individuele afstand? Ja, ligt eraan waar, zeg maar. Weet je, als je een wereldbeker schaast, dan ben ik daar nu niet meer zo nerveus voor als voor dit WK bijvoorbeeld. Maar dit wilde je heel graag? Ja, dit is gewoon iets wat je graag wilt. En deze twee andere gasten, ja, weet je, je rijdt met z'n drieën normaal alleen. Je wil niemand teleurstellen en dan ben je gewoon hartstikke blij als de winnaar over die streep komt. Ja, voordat we naar Insel gaan, eerst naar Breda. Jan Vincent. Want er is gescoord. AZ is na 33 minuten op 1-0 gekomen. Het is een eerste goedlopende aanval over de rechterkant. De voorzet komt van Svensson. En dan staat hij helemaal vrij in het strafschopgebied. Guus Til. De verdedigers van NAC kijken elkaar aan. Ja, niemand die meeloopt met Guus Til. En die loopt hem zo binnen. 0-1 na ruim een half uur bij NAC tegen AZ. Gaan wij naar commentator Sebastian Timmerman in Insel. De zesde wereldtitel dus op rij. Dan zijn de mannen ongenaakbaar. Ja, dat kun je wel zeggen. Het verschil met de Olympisch kampioen Noorwegen, van wie vorig seizoen nog werd verloren, hè, in de halve finale van het Olympisch toernooi, is bijna 2,5 seconden. Ja, dat is wel overduidelijk. Dit was gewoon een hele sterke, een hele goede zegen van Marcel Bosker, die we dus zojuist hoorden, met Douwe de Vries en Sven Kramer aan zijn zijde. Dit bleek gewoon een hele goede, geoliede machine. En ik moet zeggen, Nederland reed tegen Noorwegen. Ja, en toen voelde je wel aan alles, nadat dus Nederland-Noorwegen met bijna 2,5 seconden had verslagen, dat het beslist was. En dat zag je ook in de laatste rit. Want Rusland en Japan, die kwamen helemaal niet meer in de buurt van deze hele sterke Nederlandse overwinning. Ja, er stond natuurlijk ook nog een klein rekeningetje open. Ik denk wel serieus dat het zo werkt. Jij niet? Ja, dat weet ik wel zeker. Want ik denk wel dat Sven Kramer op het moment dat hij ook misschien wel uit zijn ooghoeken zag, dat weet ik niet of je dat eigenlijk kunt zien. Ik ben nooit professioneel schaatser geweest. Maar dat Sverre Pedersen op kop kwam bij de Noren. De man die gisteren de wereldtitel pakte op de 5 kilometer. Voor Patrick Roest, vandaag afwezig, en Sven Kramer. Dat Kramer op dat moment dacht, even wat recht zetten inderdaad. Even laten zien wie de sterkste is. Gisteren was voor Pedersen, maar vandaag is toch weer even voor het Nederlandse blok. Ja, en het is zijn 20ste, hè? 20ste wereldtitel voor Sven Kramer. Bijzonder, hè? Ja. Ongelooflijk. Ja. En gisteren inderdaad dan verloren. Maar wat een groot sportman. Ik moet ook zeggen, daar hebben we het gisteren over gehad, hoor. Maar de manier waarop hij gisteren toch ook reageerde na die nederlaag op de 5 kilometer. En dan hoe die vandaag weer terugkeert. Of hoe die vandaag weer terugknalt. 8 keer wereldkampioen nu op de 5 kilometer. 5 keer op de 10 kilometer, die hij morgen trouwens niet rijdt. Dus daar komt geen wereldtitel bij. En 7 keer heeft hij deel uitgemaakt van de winnende ploeg en achtervolgingsformatie. Maakt dus inderdaad een totaal van 20. En als je kijkt naar die ranglijst, heb ik nu voor mijn neus, de nummer 2 op die ranglijst is Shawny Davis. Die heeft 8 wereldtitels. Dus hij is ook nog eens echt met recht, echt ver uit de succesvolste schaatser ooit op de wereldkampioenschappen afstanden. Gaan we naar de meest succesvolle vrouwelijke schaatser ooit, in elk geval voor Nederland. Irene Wüst met Antoinette de Jong en Joy Beune kwamen ze dichtbij een gouden plak. Maar de topfavoriet Japan was net te sterk. Toch is Irene Wüst tevreden. Ik denk dat we wel trots op onszelf moeten zijn wat we hier hebben neergezet. We rijden vandaag voor het eerst in deze samenstelling. We hebben ook nog niet met elkaar getraind eigenlijk. Tegen een Japan dat eigenlijk altijd met elkaar rijdt en traint. En we komen steeds dichterbij. Alleen net 14 tekort vandaag. Japan is op het oog een geoliede machine. Maar bij Nederland zag het er vandaag eigenlijk niet heel veel minder uit, Joy. Voelde dat ook zo? Ja, ik denk dat wij gewoon een hele goede samenstelling zijn. Dat het smaakt naar meer. Ja, want waar merk je dat verder aan? Ik rijd gewoon met twee dames dat echt dat supergoed rijdt. En ik denk dat wij echt veel beter kunnen dan dit als we gewoon nog meer samen trainen. Ja, het was vlak na de wedstrijd. Toch even iets opvallends, want er wordt hier gezegd, dit is de eerste keer dat we samenwerken, er zit potentie in. Maar is dit niet het verhaal, Sebas, wat we al jaren horen? Ja, nee, dat klopt. Dat is het verhaal dat we inderdaad vaker gehoord hebben. Er wordt weinig op dit onderdeel getraind in Nederland. Zeker eigenlijk in de afgelopen anderhalf jaar. Nederland is een tijd natuurlijk, nadat vorig seizoen het Olympisch seizoen ten einde was, ook nog een tijd zonder nieuwe bondscoach geweest. Duurde lang voordat Jan Koopmans werd aangesteld. En in Japan traint men maar door en trainen de dames maar door. Takagi en Sato van de bondscoach Johan de Wit. En dan ontstaat er een verschil. En dat is moeilijk om dat dan in in een paar maanden tijd weer te overbruggen, dat verschil. Maar je hebt wel gezien in het verleden, toen er echt heel serieus werd gewerkt, door Arie Koopstam met name aan dit onderdeel, ja, dat de Nederlandse vrouwen ongenaakbaar waren bijna. Dus wat dat betreft zien we de toekomst wel positief in. Goud en zilver dus voor Oranje. Dat waren ook de enige medailles van vandaag. Want dan gaan we naar de 500 meters. Grote verrassingen daar. Nou, Kodaira en Pavel Kulisnikov waren de favorieten om wereldkampioen te worden. Maar ze werden het niet. Vanessa Herzog en Ruslan Murashov, zij wonnen wel. Sebas, wat is voor jou de grootste verrassing? Ja, dan ga ik toch voor de dames 500 meter. Voor Herzog. Ook al zat zij bijvoorbeeld vorige week al wel in de buurt bij Kodaira, bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Hamar. Een tiende toen langzamer dan Kodaira. Vandaag 800ste sneller. Maar Herzog rijdt een baanrecord. 37-12. Dat is ontzettend snel. Ze rijdt een persoonlijk en dus Oostenrijks record. Ja, en na 39 overwinningen op een rij is nou Kodaira dus weer eens een keer verslagen. Dat heeft bijna 3 jaar geduurd. Haar laatste nederlaag dateerde van maart 2016 in Heerenveen. En vandaag verliest ze dus weliswaar nipt met 800ste van een seconde. Maar verliest ze dus van Herzog. Nee, dat was een daverende sensatie. Ja, de Nederlandse vrouwen kwamen niet in de buurt van een medaille. Letitia de Jong werd dertiende. Was uiteindelijk de beste in het oranje gekleed. Dan naar de mannen. Ongelooflijk wat daar gebeurt. We hebben het bij diverse winterspelen vaak over de Nederlandse overheersing. We hebben op de 500 meters ook wel eens een keer een goud, zilver, brons voor Oranje gehad. Maar nu, wat een breed deelnemersveld. En hoe sterk was deze 500 meter? Ongelooflijk sterk. Dit was een van de best bezette 500 meters die ik ooit heb gezien. Een van de sterkste met een enorm hoog niveau. 19 man in de 34 seconden. Met 34,93 word je vandaag 19e in een veld van 24 rijders. Ja, dat was echt heel bijzonder. Murashov wint 34,22. Dan ga je dus echt heel dicht, dat is trouwens een baanrecord, heel dicht naar die grens van die 33, 34 seconden toe. Dat is echt heel bijzonder. Het wereldrecord staat op 33, 98, geloof ik. Ja, precies. Ja, van Kulisnikov, die een foutje maakte vandaag. Het was een rommelige laatste rit van de Russische wereldrecordhouder. Daardoor wordt hij slechts zevende. Lorentzen, de Olympisch kampioen, 1300ste achter Murashov. Ook na een rit met foutjes, maar wel in een Noors en een persoonlijk record op de tweede plaats. En dan een jonge Rus, Mustakov, op de verrassende derde plek. Ronald Mulder rijdt 34,50. Dat is een van zijn beste 500 meters buiten Salt Lake en Calgary. Hij heeft een keer een tiel 34,49. Gereden. En daar word je vandaag zesde mee. Daidai Netap achtste, Jan Smeekens tiende in 34,68. Nee, dit was echt een 500 meter van een enorm hoog niveau. Ja, om bij te likkenbaarden. Ronald Mulder eindigde dus hoger dan Kulisnikov, zesde om zevende. Maar als je Kulisnikov verslaat, dan denk je natuurlijk, ik zal wel hoger eindigen. Oh ja, Kulisnikov is zeker de man te beat, maar ja, wat we natuurlijk ook al eerder tegen elkaar hebben gezegd. Dus 500 meter kan de eerste 15 man, die had hier kunnen winnen. En Murashov had er volgens mij dit jaar zo uit mijn hoofd nog niet één gewonnen. Ja, die rijdt echt een waanzinnige rit. Dan win je ook verdiend. Ja, dat was dus Ronald Mulder over zijn zesde plaats en de overwinning voor Murashov. Komt het nou door het ijs dat het zo geweldig gaat? Of zegt dit vooral ook iets over het niveau van de schaatsers? Ik denk een combinatie daarvan. Sowieso zag je vandaag snelle tijden, hoor. Gisteren spatte er, of blonk eigenlijk één iemand uit. Dat was de tijd waarmee Pedersen de 5 kilometer won. En vandaag was het in de breedte veel sneller dan gisteren. Deze 500 meter kende dus inderdaad daardoor een heel erg hoog niveau. Dus dat belooft wel wat. Hopelijk hebben ze morgen hetzelfde niveau of ijskwaliteit eigenlijk neergelegd. We gaan het allemaal afwachten. Dankjewel, Sebastian Timmerman, voor nu. Wij horen jou morgen weer. Veel plezier in het nachtleven van Insel. Nou, nog eten, dat gaan we eerst even. Ik hoorde hem zeggen dat hij eerst nog moet gaan eten. Het morgen smakelijk. Hebben we overigens de 1000 meter, de 5000 meter bij de vrouwen. En de 10.000 meter bij de mannen. En dan gaan wij weer van Insel terug naar Breda. Opslag van rust, Jan Vincent. Ja, nog 3 minuten. Dan is het afgelopen. NAC gaat nu in de aanval bij die 1-0 voorsprong voor AZ nog altijd. NAC zet de bal voor. Oh, de paal! Castaneer raakt de paal. Dan veert het publiek hier in Breda weer even op. Zo net was het echt een mopperen en fluitconcerten richting de eigen spelers. Want er gaat niet zo heel veel goed vanavond bij NAC. Zoals het eigenlijk al het hele seizoen erg moeizaam gaat. Met enkele uitzonderingen daargelaten. Want ze wonnen hier natuurlijk thuis wel van Vitesse en Heerenveen bijvoorbeeld. Maar vanavond wil het toch niet echt lukken met de ploeg van Mitchell van der Gaag tot dit moment. Ze waren er heel dichtbij bij die gelijkmaker. Castaneer, goede actie en hij schiet die bal dus op de paal. Terwijl AZ al een paar kansen heeft gekregen om er 0-2 van te maken. Zo schoten Maher en Ouwejan echt hard op het doel van Benjamin van Leer. Maar de keeper van NAC die hield die ballen tegen. Dat betekent dat NAC nog vol in de wedstrijd zit en dus bijna gelijk kwam. Maar Castaneer raakte de paal. NAC AZ staat nog steeds 0-1. Een aantal media wist het zeker. Dick Advocaat zou zijn ja-woord hebben gegeven aan Feyenoord om daar komend seizoen als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Nou, niets bleek minder waar. De 71-jarige advocaat bedankte. En dat zorgde op de persconferentie in aanloop naar Utrecht PSV voor de nodige vragen aan het adres van advocaat. Nou, de laatste jaar, 6 jaar, ben ik mijn eigen gang gegaan. Heb ik dingen gedaan die ik leuk vond. Niet meer lang duur van huis. Kort bij Den Haag, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb Fenerbahce, Sunderland, allemaal te overzien. Sparta, waarbij iedereen zei niet doen. En ik doe het wel. Utrecht, waarbij iedereen zei niet doen. Ik doe het wel. Nederland zelf al, wat iedereen zei niet doen. Dus allemaal ten onguste van je carrière, et cetera, et cetera. Maar zo zit ik dan weer niet in elkaar en dan doe ik het wel. En dan wordt er ook weer geroepen. En nogmaals, dat krijg ik er nu ook weer terug straks. Dan wordt er weer geroepen, advocaat, heb de laatste 6 jaar, 7, 8 jaar niks meer gewonnen. Nee, maar dat is inherent aan hoe ik er zelf in stond. Van niet meer lang duur bij een club. Niet meer 3, 4 jaar bij een club om prijzen te winnen. Ja, dan win je geen prijzen. Dus ik heb echt de laatste 6, 7 jaar, dat kun je ook terugzien, echt dingen gedaan die dicht bij huis waren. Maar wat irriteert je nou zo? Alles. Je maakt namelijk een geagiteerde indruk, zoals je zegt. Ja, als ik jou vorige week voor de radio hoor dingen zeggen, dan zeg ik, waar baseert die man het op? Ben je wel eens op trainingsveld geweest? Of baseer dat op mijn leeftijd? Of baseer op wat je ziet? Nee, maar ik wil of baseer dat op de prijzen? Ik wil weten dat je zegt dat er veel negatieve reacties op praatprogramma's zijn. Dat nee, stoort. Nee, maar wat, jij praat nou eens over jezelf. Jij gaat iets zeggen, dan zeg ik, waar baseert die man het op? Op de radio? Ja, op de radio, ja. Jammer dat ik net toevallig tot aan had staan. Ja, oké. Nou, ik wil weten waarom jij Feyenoord niet precies doet. Dat heb ik gezegd. Het irriteert me maatloos dat er zo'n negatief teneur is over mij. En dan zeg ik, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar je voelde je ook vereerd dat je Feyenoord kon. Je was vereerd dat ze je vroegen, toch? Nou, ik vond, als ik heel eerlijk ben, vond ik het ook niet meer dan logisch. Gezien wat zij wilden hebben, laat ik het zo zeggen. Een ervaren trainer? Ja. Dus dan is het logisch dat ze misschien niet zozeer de leeftijd, maar wel de ervaring. Nou, als je zegt, bij wijze van, ik vind advocaat te oud, ga ik met je mee. Maar daarnaast kan je op zich weinig zeggen over mijn carrière, vind ik zelf. Het wekt verbazing als we horen dat Dick Advocaat een topclub in Nederland kan trainen, ja, en het niet doet omdat er een negatieve tendens in praatprogramma's. Nee, niet alleen praatprogramma's, ook supporters, et cetera, et cetera. En daar, nogmaals, het is een grote club, maar ook een verschrikkelijk moeilijke club, heb ik ook gezegd. Er moet ontzettend veel gebeuren, dat weet ook iedereen. Nou, daar moet je lekker in voelen. Nou, op dit moment zeg ik ook, het is een momentopname dat ik beslis. Maar op dit moment zit ik niet goed in mijn veld daarin. Dus dat is ook duidelijk. En dan irriteert me alles. Jij wordt geen trainer van Feyenoord. Nou, vandaag niet, nee. Ja, dat was Dick Advocaat in gesprek met verslaggever Joep Schreuder. Jeroen van Merwijk is hier. We gaan zo meteen met jou praten over het nieuws van deze week. Maar je zei net, ja, ik ben overtuigd Feyenoord supporter. Ja. Dus ik neem toch even de vrijheid om jou nu te vragen wat je hiervan vindt, dat Dick Advocaat het niet wordt. Nou, ik begrijp het wel dat hij het niet wordt. Maar ik vind het toch een leuke kerel. Hè, dat hij zich zo laat zien. En zo laat zijn achterste van zijn tong laat zien. Ik vind het wel te gek. En ik begrijp het wel dat eigenlijk moet je iemand hebben die daar gewoon weer een aantal jaar gaat zitten, heb ik het gevoel. En niet iemand die daar gewoon eventjes nog even één jaartje komt zitten. Dus ik begrijp ook niet erg goed waarom ze nou Dick Advocaat hebben gevraagd. Nou, volgens mij is de achterliggende gedachte dat ze Dirk Kuyt aan het, opleiden zijn. Die gaat namelijk de cursus coach betaald voetbal doen in het komend seizoen. En aan de hand van Dick Advocaat een jaartje meelopend, zou hij dan het scenario kunnen volgen? Misschien moet ze een keer in buitenland trainen nemen. Een of andere Spanjaard of zo. Er wordt vast meegeluisterd. Wie weet komt het ervan. Ja, dan gaan we naar de persconferentie bij Feyenoord. Daar ging het vooral over die nieuwe trainer. U hoort de huidige eindverantwoordelijke Giovanni van Bronckhorst en een andere NOS-verslaggever, Armand Afsaroglu. Ja, wat ik zeg, je leest heel veel over de nieuwe trainer, kandidaten. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het niet aan mij ligt. En het ligt aan de club hoe ze hiermee omgaan. En dat zullen ze ook doen. En uiteindelijk de best mogelijke kandidaat aanstellen. Maar als het nog veel langer duurt, word jij misschien nog wel gevraagd, een extra jaartje? Nee, maar dat is geen optie. Echt helemaal uitgesloten? Ja. Vind je het jammer eigenlijk dat hij het niet doet, want je hebt met hem gewerkt? Nou, jullie weten, mijn band met Dick, dat is eigenlijk al heel mijn voetbalcarrière, is dat een hele goede band geweest, nog steeds. En elkaar altijd met wat tussenposes hebben elkaar gevonden. En dus voor mij is dat een hele belangrijke persoon. Ja, hij geeft als een van de redenen dat de publieke opinie dat hij die tegen zich heeft op dit moment. Kan jij daar in algemeenheid als trainer iets over zeggen, hoe moeilijk dat is als jij ergens werkt en je voelt dat het publiek tegen je is? Nou, ik kan een persoonlijke titel praten. Het is natuurlijk een grote club, Feyenoord. En je weet dat er veel over de club wordt gepraat, heel veel meningen zijn. Dus in dat opzicht voel ik dat wel. Maar ik denk dat elke trainer die in de top werkt, dat zal voelen. En dus ook Dick Advocaat. Nou, wie komend jaar wel aan het roer staat in Rotterdam, dat zal zonder twijfel snel gaan blijken. Feyenoord speelt overigens morgenavond de thuiswedstrijd tegen de Graafschap. Dat is allemaal te beluisteren hier op NPO Radio 1. En in Breda staat het bij NAC AZ 0-1. Het is daar rust geworden. En dan vanavond het nieuwsforum. Het is vrijdagavond bij ons aan tafel journaliste Hella Huck van het Financiële Dagblad. Hoofdredacteur Sjier Kuiper van het Nederlands Dagblad. En u hoorde hem net al, cabaretier Jeroen van Merwijk. En het mooie aan die laatste is dat hij elke dag een liedje schrijft over het nieuws van die dag. In aanloop naar zijn oudejaarsconferentie. En daar gaan we deze avond mooie pennenvruchten van horen. Ja, we beginnen altijd met de actualiteit van deze week. Jullie mochten je eigen nieuws ook meenemen. Hella, om met jou te beginnen. Welk nieuws sprong wat jou betreft uit? Zowel positief of negatief? Ja, dat is een beetje hoe je het ziet, maar ik vind het wel positief. De sterfte blijft hoger dan voorspeld. De sterfte dus blijft al, over? Ja, dus al 3 jaar op een rij gaan er toch meer Nederlanders dood dan we hadden gedacht. En dat vind je goed nieuws? Dat vind ik eigenlijk wel goed nieuws. Ja. Waarom? Nou, ik heb een paar jaar geleden voor RTL Z, toen werkte ik daar nog, had ik het programma Toekomstmakers. Toen maakte ik het programma Helpen worden 150. En dan moest ik ook met een appje, kon ik dan mijn gezicht 150. Ja, de oude mij, goed. Ja, vinden kinderen vooral heel leuk. Ik vond het heel confronterend. Maar je ziet wel een beetje van het idee dat technologie ons misschien wel richting die 150 duwt, dat eigenlijk heel veel problemen geeft. Je ziet ook mensen boven de 75 als hun partner overlijdt, worden ze eenzaam. Dementie is een groot probleem. Wordt onbetaalbaar. De zorg wordt onbetaalbaar. Dus het is eigenlijk best wel, ergens vind ik het een geruststellende gedachte. En het is namelijk ook nog gewoon elke keer door een extreme griepgolf. Dus het is ook nog niet eens een hele enge, venijnige ziekte, maar gewoon de griep. Dat het menselijk leven toch blijkbaar niet verder op te rekken is, vind ik zelf wel best wel een geruststellende gedachte. Ja, en heb je dan ook over nagedacht tussen nu en 150 jaar, wat dan voor jou de ideale leeftijd zou zijn om die griep dan te krijgen? Nou ja, ik ben dus inderdaad wel van die generatie die iets later kinderen heeft gekregen. Dus toen ik zo 30, 35 was. Dus ik hoop wel dat ik nog lekker oma kan zijn voor mijn kinderen in goede gezondheid. Maar jeetje, wat moet ik nou zeggen? Ja, nee, 85, 85. Nou, schrijven we dat, gewoon voor jou. Ik heb niet echt een ambitie van, oh, dat 100ste levensjaar, dat lijkt mij ultiem. Dat heb ik eigenlijk niet. Ja, Sjirk, zit jij met de leeftijd, ouder worden? Nee, ik herinner me wel. Mijn vader bijvoorbeeld, die had zijn vader verloren toen op zijn 60ste. En mijn vader was een nakomertje, dus die was nog maar 10 toen zijn vader overleed. En die, onbewust ging hij er altijd vanuit dat hij ook maar 60 zou worden. Ja. En vervolgens is hij 77 geworden. En dat zijn eigenlijk 17 jaar bonusjaren voor hem geweest. Terwijl 77 nog niet eens zo oud is natuurlijk. Maar ik vind het heel moeilijk om na te denken over hoe oud je kunt worden. Omdat je enerzijds topvitale mensen ziet van 90 jaar. Terwijl mijn schoonvader, die wordt aanstaande maandag 80. En die heeft al 30 jaar Parkinson. En Nou, dan moet je 8 minuten wachten tot hij een plakbandje los heeft, zeg maar. Zeg ik met alle eerbied, want we zijn hartstikke blij dat hij nog leeft. Maar dat geeft ook aan hoe je oud wordt en hoe je overlijdt. Ik denk dat dat voor veel mensen ook een belangrijke vraag is. Als je gewoon op een rustige manier mag overlijden op een moment dat je leven... dat je ervan genoten hebt en dat je denkt... min of meer voltooid is. Ja, ik denk, dan doet het getal er niet zo toe, denk ik. Wat is jouw nieuws van de week? Nou ja, dat is een klein feitje eigenlijk uit de beroepsgroep. Maar anderzijds ook wel weer leuk. Mijn collega Peter van der Meers die heeft zijn vertrek aangekondigd. Ja, hoofdredacteur NRC. Bij NRC, na 9 jaar. Dus ik zie dan meteen collega's zo wat in mijn richting kijken. Van, ja, precies. Je Kuiper van het Nederlands Dagblad. Wat ga je doen? Wat is jouw perspectief? Het leuke is natuurlijk wel, hij gaat gewoon weer lekker journalistiek bedrijven. Ja. En dat is het mooie van ons vak. We hadden het net over voetballers. Op een gegeven moment ben je uitgespeeld en kun je alleen nog maar trainer worden. Dat ga je dus wel tot na je 70ste kunnen zijn. Maar het mooie van het vak van journalist is, je kunt het gewoon weer op je pakken op het moment dat je alle beleidsmatige kanten wel ongeveer gezien heeft. Maar je gaat toch een beetje om de vraag die dan ook door jouw collega's is gesteld heen. Wat is dan jouw eigen ambitie, zeg maar, voor de toekomst? Ben je blij met wat je doet en wil je dat nog tot in lengte de jaren blijven doen? Of daar ben ik vrij eerlijk over. Ik wil wel weer een keertje verslaggever in Den Haag worden. Ik heb daar een paar jaar rondgelopen. Dat was heel mooi en zo. Maar wat wel mooi was, wat Peter zei. Hij neemt tegelijk afscheid met zijn adjunct, Marcella Bredeveld. En hij zegt van, zij had een hele zware portefeuille. Want zij deed personeel en budget. En dat is inderdaad, als je nou ergens een redactie mee stempelt en vormt, dan is het met je personeelsbeleid. Want je mensen, die maken de krant. Dus ik vond het goed dat hij daar ook eer bewees. Dat ze het samen doen. Ja, precies. Ja. En iemand die daar geen last van heeft, die gewoon ZZP'er is, Jeroen van Merwijk. Wat is jouw nieuws van deze week? Ik heb zitten met verbazing te kijken naar een klein debatje in de Tweede Kamer tussen de PVV en DENK. Ja. Zullen we meteen maar even naar luisteren? Ja. Dan hebben we meteen het beeld weer ragfijn voor de ogen. Ik heb meerdere malen, voorzitter, hier aangegeven dat de heer De Graaf andere mensen met fraude geen uitkering wil geven, terwijl hij meerdere malen voor fraude is in opspraak is gekomen. Ik ben nog nooit in opspraak geweest vanwege fraude. De aantijgingen van de heer Öztürk, typ ze zelf op. En duik in mijn verleden. Maar er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden. En zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dat ben je van mij. Afgelopen, klaar. Dank u. En nou in de hoek. Zo, nou in de hoek. Jeroen, wat viel je hier aan op? Ja, je vraagt je steeds af, wie is nou erger? DENK of het PVV? Ja. Het is een soort neerwaartse spiraal waar we in terechtkomen in de Tweede Kamer. En op hetzelfde ben ik best voor volksvertegenwoordiging, maar wel volksvertegenwoordiging en niet volk. En aan welke kant stond jij? Ik stond in geen enkele kant. Ik heb er een klein tekstje over geschreven. Die PVV liet wel een klein laagje vernis los, vond ik. En het is, dan ben je van mij, dat vond ik wel heel naklinken. Maar die Öztürk zat ook te fokken. Dus het was eigenlijk gewoon allebei belachelijk gewoon. Maar dit is wel voor iemand die bezig is met het maken van een oudejaarsconferentie ideaal, toch? Dat maar er gebeuren genoeg dingen. Nee, maak je maar geen zorgen. We gaan straks zeer uitgebreid praten over al die andere dingen die zich afspeelden in het nieuws deze week. Tot zo. Tom Lanois. Dat was toch wel een hoogtepunt. Te vertrouwd was ik met de leegte van een kasseimarkt en een gouden godin op de Witste Toren. En die komen er weer. Met hoogleraar Hans de Bruin over zijn handboek Framing. Als taalschat Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman. Lerares Nederlands Debbie Heijmans bladert in haar dagboek. Raymond van het Groenewoud spreekt over zijn theatertour Kreten en Gefluister. René Appel bespreekt de TNA van Chantal Jans. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo. Nu in de boekhandel. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Bij Bever weten we,